przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Zakończyła się wielka defilada wojskowa. Podsumowanie w relacji naszego reportera. Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego także na Litwie, między innymi w Wilnie i Złowie, gdzie urodził się marszałek Piłsudski. Papież Franciszek modlił się z wiernymi o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Ponad 200 najnowszych pojazdów, 100 samolotów i śmigłowców, a także kilka tysięcy żołnierzy z Polski i krajów naszych sojuszników. Ulicami Warszawy przeszła kilka chwil temu wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził tę defiladę. Karolu, co zobaczyłeś na miejscu? Całe najnowocześniejsze wyposażenie polskiej armii. Od czołgów Leopard aż po zakupione niedawno amerykańskie czołgi Abrams oraz koreańskie K2, a także samoloty, śmigłowce oraz wozy opancerzone. Przy trasie przejazdu defilady, mimo 35-stopniowego upału, ustawiły się tysiące osób. Niesamowicie. Coś, co się najbardziej podobało? Myślę, że samoloty. Hałas jest. Tak się wydaje, jakby człowiek był z jednej strony na wojnie. Wrażenie chyba, Abrams. W tej chwili trwa przejazd pojazdów opancerzonych. Pod nami trochę trzęsie się ziemia. Tak, oczywiście, że tak. Każdy element, przemarsz, pokaz pojazdów, no wszystkie samoloty, które przeleciały, no nie było takiego elementu, który no naprawdę zrobiono to jest na najwyższym poziomie, więc... Takie troszeczkę powrót do dzieciństwa, takie zabawki dla dużych dzieci. Dokładnie. Podczas defilady nad nami przeleciały m.in. samoloty F-35 oraz koreańskie lekkie myśliwce FA-50. Zobaczyliśmy też najnowszy sprzęt polskiej produkcji, wozy piechoty Borsuki oraz wozy minowania narzutowego Baobab. A defiladę obserwował Karol Surówka. Dziękuję za relację. Warszawska policja informuje, że z powodu upałów wśród widzów defilady wojskowej zdarzyły się zasłabnięcia. Służby apelują, by pamiętać o wodzie i nakryciu głowy, a w razie potrzeby informować służby pracujące na miejscu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa Polsce także poprzez budowę silnej armii było i jest fundamentem jego prezydentury. Dodał, że obrona wschodniej granicy jest kluczowym elementem polskiej racji stanu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych przemawiał na rozpoczęciu defilady w dniu Święta Wojska Polskiego. Jeszcze przed pełnoskalową agresją rosyjską na Ukrainę staliśmy się jako Polska obiektem ataku hybrydowego na nasze granice sterowanego przez białoruskie i rosyjskie służby. To był test naszej determinacji, tego, czy jesteśmy przygotowani do zapewnienia Polkom i Polakom bezpieczeństwa. Jako państwo doskonale zdaliśmy ten test. Prezydent ostrzegł też przed możliwymi prowokacjami na wschodniej granicy. Tradycyjnie przy mauzoleum matki i serca syna na Wileńskiej Rości odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie, Polski Korpus Dyplomatyczny z ambasadorem Konstantym Radziwiłłem na czele, grupy rekonstrukcyjne i turyści z Polski, a także harcerze i kombatanci. To jest harcerska grupa rekonstrukcji historycznej Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy. Część chłopców ubrana jest w mundury skautów z roku 1920. Widać, że po prostu jednak jest to zainteresowanie i jest ta chęć jakby jednoczenia się z tymi naszymi Polakami na obczyźnie. Poczty sztandarowe, poczty flagowe, baczność! Tak naprawdę dla naszych młodszych to jest taka wielka lekcja, nie tylko historyczna, lecz i patriotyzmu, a swoim przykładem pokazujemy, jaki ma być patriotyzm dla przybyszy. Uroczystości z okazji 103. rocznicy cudu nad Wisłą trwają także w Złowie, miejscowości, w której urodził się marszałek Józef Piłsudski. Papież w obchodzoną dziś w Kościele Katolickim uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wezwał wiernych, by za jej pośrednictwem prosili o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie. Franciszek na placu Świętego Piotra odmówił południową modlitwę Anioł Pański. Papież wyraził ubolewanie z powodu tak wielu toczących się na świecie wojen. Powiedział, że dziś szczęk broni zagłusza próby pokojowego dialogu. Prawo siły przeważa nad siłą prawa, ale nie dajmy się zniechęcić. Zachowujmy nadzieję i módlmy się do Boga, który włada historią, by nas wysłuchał. Historia, che ci ascolti. W W kazaniu przed modlitwą Franciszek powiedział, że Maryję i Jezusa charakteryzują służba bliźniemu i uwielbienie Boga. Zachęcił wiernych, by zadali sobie pytanie, czy przeżywają swoją pracę i codzienne zajęcia w duchu służby, czy poświęcają się dla kogoś bezinteresownie, nie szukając korzyści. Wskazał, że lepiej żyć wdzięcznością i błogosławieństwem niż żalem i ciągłym narzekaniem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, jedynie na zachodzie i Pomorzu okresami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w nocy od 17 do 21 stopni, w obszarach podgórskich od 14 do 17. Wiatr słaby z kierunków południowych, na zachodzie i Pomorzu z kierunków zachodnich i północnych, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Zegarze już 6 minut po godzinie 16. Po drodze z Trójką. 103. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Państwo słuchają Trójki. Najbliższe 4 godziny spędzimy razem. Maciej Załęcki, Kuba Witkowski i Piotr Firan. Dzień dobry. na zakończenie długiego weekendu, kiedy Państwo wracają z wypoczynku, przygotowaliśmy raporty drogowe z całego kraju. Oprócz tego z okazji Święta Wojska Polskiego będą także relacje z dzisiejszej defilady. Mnóstwo sprzętu, żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, nad naszymi głowami przelatywały samoloty bojowe. W defiladzie uczestniczyły też owczarki ze swoimi opiekunami, które służą m.in. w komendzie Portu Wojennego Gdyni czy w drugim Mazowieckim Pułku Saperów. Nasz reporter jest w jednym z wojskowych pojazdów. Spróbujemy się z nim połączyć. Na razie są w drodze, chociaż podobno już dojechali. Ustalimy to. A jeśli chodzi o powroty z długiego weekendu, ale też Państwa wrażenia z pikników czy z defilady, można o nich opowiedzieć. Na pewno było gorąco. 2 2 7 3. Po drodze z trójką razem spędzimy najbliższe 4 godziny. Co jest przez cały dzień w całym kraju. W Warszawie teraz 34 stopnie w cieniu. Zalecamy picie dużych ilości wody. Upał to dzisiaj wspólny mianownik wszystkich wakacyjnych podróży. Jak wygląda sytuacja drogowa w województwie świętokrzyskim? Sprawdźmy. Upał, to słowo dziś jest odmieniane przez wszystkie przypadki w całym kraju. W tej chwili temperatura w Kielcach to 33 stopnie w cieniu, więc jazda samochodem, nawet wyposażonym w klimatyzację, na pewno do przyjemności nie należy. Ale są tacy, którzy przemieszczać się muszą. To między innymi służby, które pracowały na miejscu wypadku na drodze krajowej numer 78 w miejscowości Kije w powiecie pińczowskim. Tam, jak informuje policja, 18-letni kierowca BMW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym Hyundaiem. W wypadku ranna została 42-letnia pasażerka koreańskiego auta. Godzinę temu odblokowano drogę krajową numer 78 w miejscowości Kije i nie ma już utrudnień. Wracając do upału, to w pobliżu zalewów w regionie świętokrzyskim trzeba mieć mnóstwo szczęścia, aby znaleźć miejsce parkingowe. Mnóstwo ludzi na najpopularniejszych kąpieliskach w regionie. W Cedzynie koło Kielc, w Sielpi Wielkiej, nad jeziorem Hańcza czy w Golejowie koło Staszowa. W regionie świętokrzyskim nie ma poważnych utrudnień. Nieco spowolniony ruch jest przy dojeździe do ronda w Cedzynie, drogą krajową numer 74 od strony Opatowa. Główna trasa w regionie, czyli ekspresowa S7, na całej długości przejezdna jest bez żadnych problemów. Na ulicach Kielc także ruch znacznie mniejszy niż zazwyczaj w świąteczny dzień. Jedźmy ostrożnie szerokiej drogi. Te informacje zebrał Jakub Rożek z Radia Kielce. Kwadrans po 16. Jak wygląda sytuacja drogowa w Warszawie po defiladzie? Połączmy się z uczestnikiem defilady, czołgista Paweł Turski, chociaż to podróżowałeś, zdaje się, pojazdem opancerzonym. Nadal podróżuje zresztą, Pawle. Cóż za huk. Tak. Podróżuję. Tak, informacje drogowe mam aktualne, bo wciąż znajduję się w tej kolumnie, która wraca z defilady. Już Państwu mówię, którą drogą obecnie jedziemy. Jedziemy krajową wojewódzką 631 w kierunku Rembertowa. To jest tuż za węzłem Marsa. Tutaj jest czoło, więc najprawdopodobniej gdzieś końcówka tego całego naszego peletonu wciąż znajduje się na Wale Międzyszyńskim, bowiem jechaliśmy tak trochę naokoło. nie wiem, czy krajoznawczo, bardziej mi się wydaje, że nie krajoznawczo, tyle bezpiecznie, aby te wszystkie pojazdy, a one są bardzo duże, głośne i długie, mogły spokojnie przejechać przez Warszawę i mogły wrócić do jednostki w Wesołej. Możemy już powoli podsumowywać defiladę, podczas której wzięło udział 2000 żołnierzy, 200 z jednostek sprzętu lądowego, 92 samoloty. No i konkluzja jest taka. Było po pierwsze pięknie, ludzie byli zadowoleni, zachwyceni. My nadal jedziemy, więc ciągle gdzieś tam widać takie zbłąkane dusze, które nie dotarły na defiladę, ale są zachwycone tym sprzętem. Zachwyceni też są żołnierze, między innymi jeden z kierowców MRAP-a, szeregowy Kamil Dzido, który już odlicza chyba minuty do następnego roku. Myślę, że jeśli dowódca rozkaże jechać mi na kolejną defiladę, to na pewno nie będę narzekał i oczywiście z uśmiechem podejdę do wykonania zadania. Oczywiście trzeba by było na początku dojechać bezpiecznie do bazy. Niech Kamil jedzie. Przed nami jeszcze trochę kilometrów. Jedziemy teraz wiaduktem nad linią kolejową, a także w kierunku Warszawy Wschodniej. To jest ta trasa kolejowa właśnie do Siedlec, do granicy wschodniej. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze przed nami, to atrakcji jest jeszcze trochę, przynajmniej do 18, może i dłużej, jeżeli będzie większe zainteresowanie, a myślę, że tam osób jest bardzo, ale to bardzo dużo. Można podziwiać wiele sprzętów wojskowych na Błoniach PGE Narodowego. Między innymi jest tam jeden ze sprzętów, którym jadę, czyli MRAP Koguar. No i właśnie, co można zobaczyć podczas pikników, bo one też odbywają się w innych miejscach niż tylko w Warszawie. O tym podporucznik Marlena Kuna, oficer prasowy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wśród atrakcji pokazy wyszkolenia i nowoczesnego sprzętu Wojska Polskiego, także atrakcje dla dzieci, koncerty orkiestr, no i oczywiście nie zabraknie tradycyjnej żołnierskiej grochówki i świeżego chlebka. Grochówka by się oczywiście przydała, choć nie wiem, czy w upał to jest taki dobry pomysł, ale powoli wszyscy robimy się głodni, bowiem MRAP, muszę się pochwalić, ma klimatyzację, więc my tutaj jeszcze się nie gotujemy, więc ten apetyt jest coraz większy. Proszę Państwa, z aktualności drogowych moja grupa w peletonie skręciła w kierunku Rembertowa, więc ulica Strażacka obecnie w tych okolicach będzie trochę problem z przejazdem. Zastanówmy się w ogóle, po co była też defilada, po co te pikniki. Czy to jest tak tylko po to, aby wojsko mogło świętować, bo wiadomo, ma swój dzień. No i fajnie zorganizować jakąś uroczystość. No do końca tak nie jest. Dlaczego są organizowane pikniki, dlaczego jest defilada, zdradza oficer prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, porucznik Jacek Piotrowski. Głównie jest to dla polskiego społeczeństwa, żeby społeczeństwo też widziało, jakim dysponujemy sprzętem, na co idą pieniądze każdego obywatela, że bez silnego wojska nie możemy mówić o bezpiecznej ojczyźnie. I my też po to robimy, żeby faktycznie każdy Polak wiedział, że Wojsko Polskie się rozwija, że jest silne, no ale że nadal potrzebujemy kandydatów do naszej służby. Domyślam się teraz kolejna aktualność z dróg, że będziemy już zmierzać prostą ulicą Cyrulików, więc jeżeli ktoś jest przynajmniej w Rembertowie lub w okolicach, to może okolice linii kolejowej omijać, ale jedna fajna rzecz, jeżeli chodzi o to, jak wojsko sobie radzi, bo na defiladzie tam, gdzie stał prezydent, stał minister, stał premier, jechaliśmy prędkością uzgodnioną 8 km na godzinę. Teraz patrzę, idzie nam bardzo płynnie, koło 50 na godzinę, a poza tym prowadzi nas kordon, więc żadne światła nam nie są straszne. 10-20 minut i będziemy jechać normalnie. Brzmi, jakbyście jechali z jakąś ponaddźwiękową prędkością, a to 50 na godzinę. Rozumiem, że pasy bezpieczeństwa są i wszelkie udogodnienia na pokładzie tego wozu opancerzonego także. Jedna osoba jest bez pasów, ale to jest nasz gunner, który wciąż wygląda sytuacji za okna i można go podziwiać. Jeżeli Państwo są w okolicy i nie widzieli sprzętów, to jeszcze w Rembertowie można nas podziwiać, żołnierzy podziwiać. Oni ciągle są i prezentują się pięknie, pewnie aż dojadą do jednostki wojskowej Wesołej. Pawle, czy zadowolony jesteś z tej podróży? Jeszcze nie dojechałem, a czasami tu trzęsie, ale oczywiście jest to pewna magia, proszę Państwa, bo oprócz tego, że my jedziemy przez te wszystkie światła, że jest czerwony i my jedziemy, że w ogóle na nic nie musimy patrzeć. To po pierwsze tłum, który był wokół nas, te setki tysięcy osób, które obserwowały, to jest coś niesamowitego, ale coś jeszcze bardziej niesamowitego to to, gdy my wyjechaliśmy już z tej trasy defilady i ludzie spontanicznie stawali, między innymi podczas jazdy na rowerze, podczas spaceru z dzieckiem i zaczynali machać i klaskać żołnierzom, bo to jest najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać obecnie, gdy sytuacja na wschodzie wygląda tak, jak wygląda niestety, że dzięki żołnierzom możemy każdego dnia, idąc spać, czuć się w naszym kraju bezpiecznie. Z pojazdu opancerzonego nasz specjalny wysłannik, który uczestniczył w defiladzie, Paweł Turski. Pawle, bardzo Ci dziękujemy za te relacje. Jedźcie bezpiecznie i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.

leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg, pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Bracia Kasperczyk i Artur Rojek na miejscu drugim, chociaż większą sensacją jest jeszcze Anita Lipnicka, która o 15 pozycji wdrapała się na miejsce pierwsze ze swoim nowym utworem pod tytułem Amsterdam. Głosowanie lpt.polskiradio.pl. Piękna letnia pogoda w całym kraju. Więcej chmur jedynie na północnym zachodzie i tam przelotne opady, a nawet burze. A jak u państwa? Wróciłem w tej chwili nareszcie z plaży, dużo ludzi, piękna pogoda. Robiłem serię zdjęć, oczywiście na poczesnym miejscu koleżanka, małżonka, Alicja. No i piękny łabądź przypłynął. Robiłem zdjęcia na morskiej tonie i to jest coś pięknego. Wróciłem nareszcie z plaży, piękne. Czekamy na weekendowe informacje, ale także jeśli państwo mają informacje dla innych kierowców, można do nas dzwonić. 2 2 i 7 3. I'm just too blind to see. Maybe your heart is Zgodnie z zapowiedzią sprawdźmy, co dzieje się na drogach Wielkopolski. Niestety muszę zacząć od złych informacji. Po tragicznym wypadku zablokowana jest droga wojewódzka 190 z Margonina do Wągrowca. W miejscowości Pawłowo-Żońskie samochód osobowy uderzył w drzewo. Zginęły dwie osoby. Trzecia osoba została ranna. Na miejscu działają w tej chwili służby i droga jest całkowicie zablokowana. To droga wojewódzka 190 między Margoninem a Wągrowcem. To ważna informacja dla wracających do Poznania z nadmorza, bo to droga równoległa do Krajowej 11 z Koszalina przez Piłę do Poznania. No i wielu kierowców wybiera często właśnie tą drogę, aby uniknąć ewentualnych korków na 11. A na 11 w tej chwili tłok na obwodnicy Piły w kierunku Poznania. Chwilę postać trzeba też przed ujściem, czyli między Piłą a Chodzieżą. No i później już do Poznania ruch odbywa się na bieżąco. Na innych drogach w Wielkopolsce spokojnie, na szczęście bez poważnych wypadków, no i też na razie bez korków, chociaż trzeba pamiętać o tym, że szczyt weekendowych powrotów dopiero przed nami. No i im bliżej wieczora, tym ruch będzie niestety większy. Pamiętać trzeba też o pracy na autostradowym węźle Poznań-Zachód. Nie można zjechać z S11 i S5 na autostradę A2. Trzeba korzystać z objazdów. Bezpiecznej jazdy i bezpiecznych powrotów. Te informacje zebrał Adam Sołtysiak. I see it more and more. czekamy na sygnały od Państwa, jeśli chodzi o sytuację drogową, ale nie tylko, mam nadzieję, że weekend udany. Dzień dobry, chciałabym życzyć miłego dnia. Również miłego, a może niektórzy sobie przedłużyli i są na przykład na urlopie. Przed nami Świat w trzech aktach i Rafał Tomański, ale najpierw w trójce Manam. Minut pozostało do godziny 17 i Państwo słuchają trójki. Świat w trzech aktach. W naszym studiu Rafał Tomański. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry, witam. Święto Wojska Polskiego. My zajrzymy, co dzieje się na świecie. Ty lubisz Azję, bardzo ten kierunek. Informacje stamtąd. Tam także jest takie święto, tylko że w innym terminie. No i każdy ma inny punkt widzenia, jak to bywa z różnymi krajami. To ja już teraz wyjaśniam, o co chodzi. 15 sierpnia dla Azji to jest to samo, co dla nas 8 maja, czyli Dzień Zwycięstwa w domyśle wojnie tej jedynej, ostatniej, dużej, czyli drugiej. I oczywiście dla Azji oznacza to pokonanie Japonii. 15 sierpnia Japonia ogłosiła kapitulację. Ostateczne to podpisanie na pancerniku Mizuri miało miejsce 2 września 1945 roku, ale 15 sierpnia Japonia się poddała, wyemitowano tak zwane Gyokuon Hoso, czyli nagranie diamentowego głosu, czyli przemówienie cesarza, który wcześniej się nie odzywał. Cesarza Hirohito, który wojnę rozpoczął. Pod rządami którego wojna, mimo że odpowiedzialności za wybuch wojny i decyzje tak Japończycy rozmyli, że nawet nie wiadomo, kto podjął taką decyzję. W każdym razie, dla Azji ten dzień, który dla nas jest świętem Wojska Polskiego, ma innego rodzaju znaczenie. Wszyscy się cieszą, poza Japonią, która podbiła wszystkich, no ale ona sama pamięta o swojej klęsce. Ale zaczniemy od Korei. Bo Korea podchodzi do tematu inaczej. Od już drugi rok pod rząd jest nowa ekipa u władzy, Yoon Suk-yeol prezydent, po raz kolejny trochę szokuje swoich obywateli, mówiąc, że Japonia to świetny partner. Bo oni z historii pamiętają, że między 1910 a 1945 rokiem, czyli właśnie do końca wojny, do 15 sierpnia, Japonia była owszem świetnym partnerem, ale dla samej siebie i nie w, broń Boże, nie na Półwyspie Koreańskim, bo ten był anektowany, podbity, skolonizowany i okrutnie rządzony przez 3,5 dekady, a tak naprawdę nawet przez 4, bo od 1905 roku był protektorat. I w momencie, kiedy słyszy się takie słowa, robi się trochę dziwnie. Prezydent Jun jeszcze miał dzisiaj dodatkowo no, taki bagaż doświadczeń osobistych, oczywiście którego się nikt nie spodziewał. Zmarł mu ojciec ponad 90-letni. To jest akurat przypadek, ale też warto odnotować. I dla samych Koreańczyków też jest bardzo ciekawa debata, od kiedy oni w ogóle się zaczęli jako państwo demokratyczne i niepodległe, bo 45. wyzwolenie od Japonii, ale 3 lata później, w 48., kiedy już był, kiedy już te strefy wpływów północ-południe istniały, jeszcze nie było wojny, bo ona od 50. roku, no to też w 48. powołano Koreę Południową, ale ci, którzy należą do grona liberałów, twierdzą, że od 1919, od 1 marca liczy się powstanie demokratycznego ruchu, ale wtedy rząd był na uchodźstwie. To jest ciekawa sprawa, pozostawiam oczywiście, to jest temat na godzinę rozmowy, ale Korea się cieszy w taki dość nietypowy teraz tą ekipą rządową sposób, uważając, że byli najeźdźcy są partnerami. Z kolei ci byli najeźdźcy, czyli temat drugi, Japonia. Sama Japonia, która przegrała. I tak jak 15 sierpnia 1945 roku to jest VJ Day, Victory Over Japan Day, czyli Dzień Zwycięstwa nad Japonią, no to ci, którzy przegrali, czyli właśnie Japończycy, w południe mówią takie jedno słowo, mokuto, i następuje cisza. To jest minuta ciszy, to jest milczmy, wspominajmy tych, którzy zmarli. A ci, którzy zmarli z kolei, tak się akurat składa dla całej reszty Azji, są złożeni w jednej kontrowersyjnej świątyni Asukuni. 2 300 000 osób. To jeszcze nic, bo oni byli tam składani od 150 lat niemal, ale kiedy w 78 roku dołożono 14, dołożono duszę, wyobrażenie, to jest świątynia sintoistyczna, tam się nie chowa szczątek, tylko dokłada się duszę. Dołożono do tych 2,3 miliona poległych za kraj przez 1,5 wieku, 14 zbrodniarzy klasy A, czyli najcięższych właśnie z II wojny światowej, no to zrobił się z tego symbol nienawiści. Jak Korea ma mówić, że Japonia jest partnerem zdaniem Koreańczyków, skoro premier Japonii obecny, Fumio Kishida, w ten wielki dzień pamięci składa taką gałązkę drzewa Masakaki, to jest taki rodzaj sosny, wotywny, czyli dziękczynny, właśnie do tej kontrowersyjnej świątyni, mówiąc, że jednocześnie nie chce więcej wojny, ale pamięta o tych, którzy budzą kontrowersje. To dwa tematy takie sprzęgnięte razem, a trzeci, oczywiście też wojna skończyła się dla Indii również wtedy, ale Indie 15 sierpnia obchodzą Dzień Niepodległości na pamiątkę tego, co wydarzyło się 2 lata po Victory Over Japan Day, czyli po końcu II wojny światowej w 1947 roku. Korona brytyjska zrezygnowała już z trwania tej części swoich ziem jako Indii poddanych Londynowi. Podzielono je na Pakistan i Indie, te duże, które znamy. Potem jeszcze Pakistan, tam wycięto z niego Bangladesz. To też jest osobny rozdział, ale Indie, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, a to jest największa demokracja na świecie, z bardzo kontrowersyjnym premierem, który przy okazji jest ukochanym politykiem na świecie japońskich nacjonalistów, jest im po drodze, jest również nacjonalistą, oskarżany o wzbudzanie różnych religijnych napięć. Przygotowuje się do kampanii wyborczej kwiecień-maj 2024. On może rządzić po raz trzeci, nikt mu tego nie zabrania, już 2 kadencje zaraz będzie kończył. No i nawiązywał do ostatnich powstań, ostatnich takich niepokoi społecznych w stanie Manipur i Hariana. To jest też temat na osobną rozmowę. Rafał Tomański, 3 tematy. Korea, Japonia i Indie połączone z dzisiejszym dniem. Świat w 3 aktach. I crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I run 1,000 miles, wouldn't stop until I dropped, wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance.